bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wiesz, Janku, właśnie założyłam profil zaufany. Samodzielnie? Samodzielnie. W Klubie Rozwoju Cyfrowego nauczyli mnie, jak korzystać z internetu i e-usług i jak płacić rachunki online. Uczą spokojnie i w twoim tempie, a zajęcia są za darmo. To ja się zapisuję. Samodzielnie. Kluby Rozwoju Cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 listopada. Jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Po aktach dywersji na kolei polscy deputowani wnioskują o debatę w tej sprawie w Parlamencie Europejskim. Jest wyrok w sprawie zdjętego krzyża w lubelskim urzędzie wojewódzkim. Wojewoda nie przekroczył uprawnień. Polska-Malta na razie 0-0. O meczu eliminacji do Mundialu. Więcej za chwilę w sporcie. Jest wniosek o debatę na sesji Parlamentu Europejskiego w reakcji na akty dywersji w Polsce. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że wniosek złożyła największa frakcja, Europejska Partia Ludowa, w skład której wchodzą deputowani Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Debata ma dotyczyć aktów sabotażu ze strony Rosji i Białorusi oraz ciągłego naruszania przestrzeni powietrznej. Europarlament zbiera się w przyszłym tygodniu. A polska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie dywersji na kolei w ostatni weekend. Chodzi o wyrwę w torze kolejowym w okolicach miejscowości Mika w powiecie garwolińskim i o uszkodzenie trakcji w okolicach miejscowości Gołąb w powiecie puławskim. Działania dywersyjne sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Napisano w komunikacie Prokuratury Krajowej. Jej rzecznik, prokurator Przemysław Nowak, poinformował, że śledztwo będzie prowadzone przez zespół prokuratorów. Prokurator wszczął śledztwo w kierunku popełnienia aktu dywersji. O charakterze terrorystycznym jest to przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności. Były to zaplanowane działania, których celem było m.in. wywołanie strachu, ocenił dr Piotr Robakowski. One właśnie mają tak delikatnie wprowadzać taką atmosferę niepewności, strachu. No, to są incydenty, które nas zmuszają jeszcze do większego działania i też do wysiłków podejmowanych właśnie przez służby. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapewnił, że śledczy będą działać zdecydowanie i bezwzględnie wobec odpowiedzialności za akty dywersji. Agata Król, Polskie Radio. Wojewoda lubelski nie przekroczył uprawnień i nie obraził uczuć religijnych, zdejmując krzyż z reprezentacyjnej sali Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, orzekł sąd. Od początku powtarzałem, że moja decyzja nie miała nikogo obrazić. Chodziło jedynie o neutralność światopoglądową, mówi Krzysztof Komorski. W myśl artykułu 25 Konstytucji przestrzeń publiczna powinna być neutralna i wolna od jakichkolwiek religii, wyznań, światopoglądów czy innych teorii filozoficznych. Będziemy się odwoływać, a zapowiada jeden z oskarżycieli, radny sejmiku województwa dolnośląskiego z PiSu Tytus Czartoryski. Zdjęcie krzyża jest elementarnym lekceważeniem dla tych ludzi, którzy są powierzeni opiece wojewody. I wojewoda jest zobowiązany dbać o to, żeby mieszkańcy terenu poświęconego jego odpowiedzialności czuli się, że są szanowani. Wyrok nie jest prawomocny. Coraz więcej dzieci choruje na grypę, informuje główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Najpierw zaczynają chorować dzieci przedszkolne i szkolne, a potem rozwija się już pełna fala wśród dorosłych, więc już w tej chwili widzimy 4- czy 5-krotny wzrost zachorowań właśnie w tej grupie dzieci do 6-7 roku życia. Uwaga, dziecko, które ma objawy infekcyjne, ma objawy przeziębieniowe, może mieć grypę, zostawmy to dziecko w domu, niech nie chodzi do przedszkola czy do szkoły, żeby nie rozsiewać kolejnych infekcji. No i przede wszystkim pamiętajmy, przeciw grypie mamy skuteczne leki. Składnik wirusa grypy został uwzględniony w tegorocznej sezonowej szczepionce. Z amerykańskiej bazy w Kalifornii wystrzelono w kosmos satelitę, który ma zbadać zmiany klimatyczne na Ziemi. Misję przygotowały wspólnie NASA i Europejska Agencja Kosmiczna. To część wartego miliardy dolarów projektu pomiaru zmian poziomu mórz. 2-1. Ignition and liftoff of Falcon 9. Go SpaceX, go Sentinel 6B. To już drugi taki satelita w kosmosie. Pierwszy działa tam od 5 lat. Oba wyposażone są w zaawansowany radar penetrujący chmury, mierząc czas odbicia się wiązek od oceanu znajdującego się 1330 km poniżej. Satelity mogą śledzić poziom morza z dokładnością do około 2,5 cm. Sprawdzają przy tym także wysokość fal i prędkość wiatru. Projekt ten jest kontynuacją misji z początku lat 90. Zebranych wówczas danych wynika, że poziom wód na Ziemi powoli rośnie, co ma być dowodem na globalne ocieplenie. Jego główną przyczyną ma być działalność przemysłowa człowieka. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. klimat. Augustów i Tomaszów Lubelski. W tych miejscach powietrze jest teraz najbardziej zanieczyszczone. Umiarkowana jakość w Kotlinie Kłodzkiej i miejscami w Wielkopolsce. Na pozostałym obszarze kraju powietrze dobre lub bardzo dobre. 27% energii pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. W Małopolsce, Bieszczadach i na Zalewie Szczecińskim obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki, sport. Polska gra z Maltą, to ostatni mecz biało-czerwonych w eliminacjach Mistrzostw Świata, a walczą o zwycięstwo, o jak najlepsze rozstawienie w marcowych barażach. Na potrzebne są 3 punkty i korzystne wyniki także w innych meczach. Przypomnę, w jakim składzie rozpoczęli Polacy. Drągowski w bramce, obrona Wiśniewski, Kiwior i Kędziora, na wahadłach Skóraś i Wszołek, w środku pola Zieliński, Sliszcz, Kamiński, Zalewski, w ataku Robert Lewandowski. Jest 17. minuta spotkania, 0-0 wciąż. W drugim spotkaniu naszej grupy Holandia gra z Litwą. Oranie dzisiaj przepieczętują awans na mundial, już prowadzą 1-0. Ciekawie zapowiada się mecz w innej grupie. Niemcy grają ze Słowakami. Kto wygra, zagra na Mistrzostwach Świata. Remis da awans naszym zachodnim sąsiadom. Niemcy prowadzą 1-0. Robert Lewandowski dziś gra na Malcie, a po meczu wróci do Barcelony, by przygotować się do najbliższego meczu ligowego. Duma Katalonii zagra z Athletic Bilbao, a mecz odbędzie się na Camp Nou. Stadion, który przez ostatnie sezony przechodził gruntowny remont, nie będzie jeszcze pełny. Jak na razie spodziewanych jest 45 tysięcy widzów. W siatkówce w meczu 6. kolejki kobiecej Tauron Ligi Stal Mielec przegrała z ŁKS-em Łódź 1-3. Najlepszą zawodniczką meczu została środkowa ŁKS-u Anna Obiała, a liderem jest broniący tytułu deweloper z Rzeszów. Zima zbliża się wielkimi krokami. Zaraz do akcji wkroczą skoczkowie narciarscy. Na całego już jeżdżą panczyniści, a w miniony weekend rozpoczęli olimpijski sezon w Salt Lake City. Swoimi wrażeniami po występie podzieli się Marek Kania. To były przyzwoite biegi. Oczywiście z pierwszego jestem trochę mniej zadowolony. Miałem taką sportową złość w sobie po tym pierwszym dniu, gdzie była 500-ka po sobocie. Skończyłem na 15 miejscu. Na szczęście poprawiłem się tym drugim biegiem, drugą 500-ką. Jestem obecnie 12 w generalce. Uważam, że to był troszkę lepszy przejazd. Wyrównałem swoją życiówkę 34,01 sekundy. Oczywiście z 1000 też jestem bardzo zadowolony. Tam również skończyłem na 12 miejscu. Dość duże szanse na kwalifikację olimpijską. Co jest oczywiście głównym celem naszych reprezentantów. Następne zawody Pucharu Świata odbędą się w Calgary 21 listopada. Nasi wciąż remisują z Maltą 20 minuta 0-0. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem na północy i na południu. Temperatura spadnie w nocy do minus 3 stopni na Podhalu i do minus 2 na Suwalszczyźnie. W centrum będzie 0. Prawie wszędzie popada deszcz albo deszcz ze śniegiem. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Tu Nula Stankiewicz. Z wielką radością wraz z Włodzimierzem Nachornym zapraszamy Państwa na koncert promujący nasz nowy album Bliskość Ciszy. To będzie wieczór, podczas którego piękne słowa i melodie oraz emocje nie rywalizują ze sobą, tylko współistnieją. Dla Ciebie dziś kupiłem tych chryzantem pęk, a tutaj jabłka z drzew postrącał wiatr. Sobota, 22 listopada, godzina 19. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety dostępne na stronie sklep.polskieradio.pl. Do zobaczenia. Świąteczny.

troszkę. Radio Activity, utwór tytułowy z anglojęzycznej wersji płyty zespołu Kraftwerk. Piąty album w dyskografii zespołu ukazał się w roku 1975 i w tych dniach mija równo pół wieku od premiery tego albumu. Kraftwerk, wiadomo, jeden z najważniejszych zespołów w historii europejskiej i nie tylko europejskiej muzyki rozrywkowej. Ich wpływ na rozwój muzyki naprawdę jest trudny do przecenienia, zarówno elektronicznej i tanecznej, jak generalnie rozrywkowej. Dlatego dziś grupa Kraftwerk, ale w nieco innej odsłonie niż własne nagrania. Będziemy słuchać utworów z płyty Radioactivity, czy też Radioactivität, jeśli chodzi o wersję niemieckojęzyczną, ale w interpretacji innych artystów z lat 80., 90. i kolejnych dekad. Za chwilę pierwszy zespół z zaplanowanych to będzie grupa angielska Suzie and the Banshees, też chyba przedstawiać nie trzeba, i posłuchamy utworu, który oryginalnie znalazł się na płycie Trans Europe Express grupy Kraftwerk, Hall of Mirrors. The reflection of herself. Sometimes she's so Hall of Mirrors, piosenka, która ukazała się na płycie w roku 1987. Oczywiście mówimy o płycie zespołu Suzy and the Banshees. W tym samym roku, też na płycie, tylko w Stanach Zjednoczonych, a nie w Wielkiej Brytanii, pojawił się inny bardzo znany utwór z repertuaru zespołu Kraftwerk, a może nawet bardziej znany, mianowicie The Model. Steve Albini i Big Black. Zespół noise'owy amerykański Big Black, którego liderem był Steve Albini, The Model. Teraz z kolei przejdźmy do muzyki, a właściwie wersji utworu grupy Kraftwerk, ale wersji niemieckiej. To znaczy artysta będzie niemiecki, Uwe Schmidt, posługujący się pseudonimem Senior Coconut, Showroom Dummies. One, two, three, four. We look around. Schmidt, czyli Senior Coconut. Piosenka pojawiła się na płycie tego artysty przed 25 laty. Starałem się wybrać oczywiście covery najciekawsze do dzisiejszej audycji, ale także te nieoczywiste, takie jak chociażby ten sprzed chwili i jak ten, który już pojawi się za moment. Ukraiński artysta Herman Popow, który ukrywa się za pseudonimem OMFO, czyli Our Man from Odessa. Na co dzień Herman obecnie już od wielu lat mieszka w Amsterdamie, a tworzy szeroko pojmowaną muzykę folkową z wykorzystaniem zarówno instrumentów klasycznych folkowych, rzadkich instrumentów używanych w muzyce folkowej, ale też sporo elektroniki. I za chwilę kompozycja, która wywodzi się z inspiracji muzyką grupy Kraftwerk. Trans, lokawki, ekspres. Tour de France, Trans Balkan Express. Kiedyś Trans Europe Express, a tym razem Trans Balkan Express z Odessy przez Amsterdam dokądkolwiek. Teraz przeniesiemy się z Europy do Stanów Zjednoczonych i posłuchamy kolejnego utworu, kolejnej wersji nieoczywistej, dlatego że utwór pod tytułem Pocket Calculator wykona zespół specjalizujący się w muzyce country. Brent Amaker Death Squad. I'm the operator of my pocket calculator. He's the operator of his pocket calculator. I'm the operator of my pocket calculator. He's the operator of his pocket calculator. I am adding and subtracting. I'm controlling and composing. By pressing down a special key, it plays a little melody. By pressing down a special key, it plays a little melody. I'm the operator of my pocket calculator. He's the operator of his pocket calculator. I'm the operator of my pocket calculator. He's the operator of his pocket calculator. By pressing down a special key, it plays a little melody. By pressing down a special key, it plays a little melody. By pressing down a special key, it plays a little melody. By pressing down a special key, it plays a little melody. Pocket Calculator i grupa amerykańska Brent Amaker Death Squad. Jeden z najnowszych utworów dzisiejszej audycji, dlatego że na płycie został wydany ledwie 5 lat temu. Teraz ze Stanów Zjednoczonych wracamy do Europy, konkretnie do Anglii. Posłuchamy angielskiego DJ-a już o bardzo dużym doświadczeniu i naprawdę pakiecie bardzo wielu nagrań. Zarówno pojedynczych, czyli tak zwanych utworów singlowych, jak i albumów, również producenckich, DJ-skich, bo Dave Lee, o nim mowa, jest i producentem, i DJ-em, i multiinstrumentalistą. Działa od wielu lat, bo już jest powyżej 60-tki. Jakata, Raven Mays, Joey Negro to jego pseudonimy artystyczne z ostatnich kilkunastu lat, a specjalizuje się w mieszance muzyki tanecznej, trochę disco, trochę soulu, funku, house'u i w jego wykonaniu jako Joey Negro, Dave Lee jako Joey Negro w utworze It's More Fun to Compute. Thank you. Joy Negro, czyli Dave Lee jako Joy Negro, właściwie It's More Fun to Compute. Teraz Johnny Jewel, jedna z ciekawszych postaci, jeśli chodzi o amerykańską muzykę elektroniczną, alternatywną. Italians Do It Better. To jest wytwórnia, w której się porusza już od lat i prowadził kilka zespołów. Chromatics, Desire, a także Glass Candy. I za chwilę właśnie Glass Candy będzie śpiewać Aida No, która była wokalistką w tym duecie, a posłuchamy utworu Computer Love. Computer love. Computer Love i Glass Candy, czyli I Don't Know, śpiew i Johnny Jewel. Muzyka, warto dodać, że Johnny Jewel korzysta wyłącznie ze sprzętu elektronicznego, ale analogowego. Tylko sprzęt analogowy. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny, przepraszam, GH+, która już dobiega końca. I jeszcze na koniec utwór, który w oryginale kończy płytę Radioactivity, oczywiście w wersji alternatywnej. Tym razem to będzie norweska grupa apoptygma Berserk, specjalizująca się w industrialu, trochę elektro, trochę popu. Om Sweet Om to tytuł utworu, a my już bardzo dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Dziękujemy i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka.